śnieg nie szkodzi. Ważne, że chociaż wiem. Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Later on today, someone Ciepło, ciepło. 15-17 stopni za oknem na Myśliwieckiej. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Czas na piosenkę dnia, jak zwykle o tej porze. Dziś cały happy set. Cały jestem twój, cały jestem z miłości, chociaż między nami jakby chłodniej znów. Noszę futro z obaw i poczucia nicości, ale popatrz, zrzucam je i cały happy set, nasza piosenka dnia. Dziś kilkukrotnie do usłyszenia. Chłodnie, jakby chłodnie. Gdzie tam, gdzie tam. 9 minut po godzinie 4. Flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me. salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti, I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Czasu do czasu wynajduję ciekawostki związane z tą, a nie inną porą nocy, przepraszam, dnia. No i tak właśnie wracając jeszcze do piosenki dnia Happy Set, oni to nakręcili klip w reżyserii Piotra Starzyka. Nagrywali to w takich godzinach bliskim, po 10 dublach. Koło godziny 4 nad ranem skończyli kręcić. Można? Można. Happy Set i cały. Nasza piosenka dnia z nowego albumu. Premierowe nagranie. Bardzo się cieszymy, że to dziś właśnie. Kiedy to ciepło, ciepło, ale o tym później. 14 minut po godzinie 4. To już, powolutku, po cichutku. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Przypomnijmy, dla wyrównania szans. Budzik małpa polskieradio.pl. 2273 oraz 71335. No to jeszcze znak, sygnał. Trzy szybkie, ciach, ciach. Nie wiem dalej gdzie i wokół nie widać nic. Śniegi, skały i mgła, wodysku gruby lód, groźna piętrzy się ka. Wielki szczyt, szklany gór, pusta otchłań to krok, tylko chwila by spaść, czarny zapada zmrok. Znik od pomocnych rąk, jak wytrzymać to jak, nie daj zginąć mi tu. Czekam na znak, czekam, ja czekam na znak. Miliony twarzy. Martwy zostawić punkt, zamiast wisieć tu wciąż. Twardy poczuć te gór, ciepła doświadczyć moc, zamiast zimowych pęd. Po co dalej mi brnąć w ten ku szczytowi pęd? Tych wyliczeń mam dość, bilans zysków i strat. I nie zmienia się nic, to mi w miejscu od lat. Znikąd pomocnych rąk, jak wytrzymać to jak? Nie daj zginąć mi tu. No i po znaku, sygnale, już, pierwsze sygnały od państwa. Pani Mirka z Sandomierza, jestem, słucham, informuję, w Sandomierzu 15 stopni, niebo jaśnieje. Bardzo podobnie u nas, pozdrawiamy serdecznie, to pierwszy sygnał SMS-owy, mailowo dziś. Pani Iwona bardzo serdecznie wita w Nysie, trochę zimniej niż w stolicy, bo tylko plus 10, ale sucho i wieje. Zapowiada się pogodny dzień, bo niebo usiane gwiazdami. Cieszy mnie to niezmiernie, pisze pani Iwona z Nysy, życząc wszystkim wspaniałego dnia. Rozumiem, do pracy rowerkiem będzie okazja. To też fajna definicja, że chłodniej 10 stopni powyżej i to w nocy. Gorąco pozdrawiam. To pierwszy sygnał mailowy i jeszcze telefonicznie z wahadła Łódź Grudziądz. Pan Janek z nie tak wielkiej ciężarowy. No, krótko mówiąc, się upocić można dziś przy robocie. 14-18 stopni nawet mignęło po trasie. Brawo, Jasiu. Pierwszy sygnał telefoniczny. Coś mi się wydaje, że kilka tych wieści pogodowych i drogowych jeszcze dziś w budziku się pojawi. I kilka nagrań związanych z tym, że ciepło, teplo, idzie teplo. 18 po czwartej. Jakoś poukładało z tymi utworami ciepłolubnymi. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Dziś imieniny Kryspina, Walentego, Tymoteusza oraz Wiktora. Wszystkim świętującym już teraz najlepsze życzenia. Słońce obudzi się? No niech się obudzi, za te 10 minut zajdzie po 20.30, a dzień potrwa równiusieńko w związku z wyliczeniami z kartki z kalendarza 16 godzin. Wtorek, 21 maja. Dzień dobry Państwu. razem jestem spełnionym snem. Ja wiem, ja to wiem. Dziki i czuły pędzę przez świat tak jak wiatr, jak to wiatr. Pół minuty po godzinie czwartej. Przypominamy sobie i Państwu. Budzikowe kalendarium. A niech będzie, że trzy wybrane wydarzenia z historii z 21 maja. I tak w 1688 roku urodził się Alexander Pope, angielski poeta, wyznawca racjonalizmu i deizmu, autor wielu dzieł, m.in. heroikomicznego poematu Pukiel włosów ucięty. Zmarł w 1744. Równo 200 lat temu namiestnik Królestwa Polskiego Józef Zajączek wydał dekret wprowadzający cenzurę. Jak pamiętamy, był to początek łamania konstytucji Królestwa, rok 1819. A w 1992 roku w Moskwie została podpisana umowa o wycofaniu wojsk radzieckich z Polski. To było 27 lat temu. Trzy daty na teraz, kalendarz muzyczny za niespełna godzinę, a za niecałe 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą na dziś. MGMT. Ależ punktualnie wszystko. Dziś 4:30. Czas na prognozę pogody. Tak jest. jak się punktualnie zacznie, to później już samo idzie. Nad Europą będzie dominował rozległy niż z ośrodkami nad Czechami i południowo-wschodnią Polską. Jedynie Wyspy Brytyjskie i wschodnia część kontynentu pod wpływem wyżów, a Polska pod wpływem wspomnianego niżu. Nad dzielnice południowe napłynie chłodniejsze powietrze o maści polarne, morskie, a nad pozostałą częścią kraju utrzyma się ciepłe powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Dziś pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia, ale też i przelotne opady deszczu. Miejscami burze z gradem. Najwięcej opadów dziś na Podkarpaciu. A wiatr południowy i wschodni słaby, umiarkowany, choć w czasie burz w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie nieznacznie spada, w południe w Warszawie wyniesie 993 hektopaskale. No i temperatura w dzień od 17-18 stopni na Podkarpaciu oraz nad samym morzem, miejscami do 25 dziś na zachodzie. Najcieplej. No tak to sobie wymyślił pan synoptyk. A co my wymyśliliśmy sobie w naszym cyklu Trzy na raz? Proszę posłuchać. Trzy utwory, coś łączy. No i szukamy tego wspólnego mianownika w ramach rozgrzewki szarych muzycznych komórek. SMS-ową 71335. Trzy na raz, część pierwsza. A, taki dziś prezent w naszym cyklu 3 na raz. Na dzień dobry, po pierwszej nutce. Tak mnie kusi, żeby podglądać, ale prościusieńkie zadanie, więc no dobrze, by nie psuć zabawy pozostałym, to jeszcze podpowiem. 71335, numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych i niecałe 8 minut na to, by odszyfrować, co łączy trzy różne nagrania. No to jeszcze drugie i trzecie w kolejności, a na budziku za 25 minut piąta. Spogląda ja świat w oddali, rozmywa się, lecz ciągle trwa. Nie ma go już w nim wcale, choć przenieść się tam by chciał. Co się mieni w otchłani, niewielkie jest jak jego łza. Czas, który mierzył latami, znika za mgławicą na raz. loguje po kawie i trzech jajkach. Pod psycho burym niebem, pod psycho burym niebem. Bułka z miodem i odpaloną zazdrością. Bułka z miodem i odpaloną. Bułka z miodem i odpaloną zazdrością. Bułka z miodem i odpaloną. Statek kosmiczny, słońce. Statek kosmiczny, energia. Statek kosmiczny, miłość. On i ona, ona i on. Statek kosmiczny, przestrzeń. Statek kosmiczny, ogień. Statek kosmiczny, świat. Ja to ty, a ty to ja. Ocean chmur i pełny zasięg. C31 rękaw. W Toronto 0 stopni. W Toronto 0 stopni. Może spotka nas uniewinniacz. Pies albo dziecko, wiesz. Może spotka nas uniewinniacz. Pies, dziecko, deszcz. Statek kosmiczny, słońce. Statek kosmiczny, energia. Statek kosmiczny, miłość. On i ona, ona i on. Statek kosmiczny, przestrzeń. Statek kosmiczny, ogień. Statek kosmiczny, świat. Ja to ty, a ty to ja. Statek kosmiczny, słońce. Statek kosmiczny, energia. Statek kosmiczny, miłość. On i ona, ona i on. Statek kosmiczny, przestrzeń. Statek kosmiczny, ogień. Statek kosmiczny, świat. Ja to ty, a ty to ja. No jak? No nie, no gdzie? Nie. I wymyśla pan Bartek Spawacz, gitarzysta, wymyśla, który napisał: panie Budziku szanowny, znowu za trudne. Pozdrawiam serdecznie. No jak, panie Bartku? Pan Paweł z Radom jako pierwszy odpowiedział: w drodze do pracy, czuwaj, czuwaj, odpowiadamy. A jeśli chodzi o nasze trzy na raz, to dziś pan Wojtek Lodziarz, po prostu kosmos, dzień kosmosu, podbija stawkę pani Ula. I jeszcze pan Krzysztof z Wrocławia, gdzie bezchmurne niebo i plus 10. Dziś trzy piosenki łączy kosmos. Brawa dla państwa, taki dziś zestaw. No prościusieńki, przecież. Agresiva 69, chaos i kosmos, Skubas i kosmos, a przed chwileczką hurt Statek kosmiczny, miłość w uzupełnieniu. Co to dziś tak kosmos się zrodził w budzikowej Łepetynie? Ano dlatego, że dziś Światowy Dzień Kosmosu, obchodzony od 1998 roku z inicjatywy amerykańskiej Krajowej Administracji Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej. Brzmi to troszkę zawile w języku polskim, ale po amerykańsku brzmi to nam znajomo. Tak czy inaczej, Światowy Dzień Kosmosu i w trzy na raz dziś kosmos rządzi. No, panie Bartku, jutro poprawka, z każdym dniem coraz łatwiej, więc z pewnością damy radę. Uwaga, uwaga, regulujemy zegarki, godzina 4, minut 44, sekund 44 i 444 tysięczne. Dobra, się nie będę wygłupiał. Uwaga, piosenka Czepialska w pełnej albumowej wersji, Niedźwiedź pożyczył. Save me, only love, only help from above. fate I turn to you. I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love can cure. By your verdict I abide. Only you can get life back on my side. Chyba piękniejsza niż singlowe wersje radiowa. Taka właśnie pełna albumowa. Świetnie się zaczyna i dobrze kończy. 11 minut pozostało do godziny 5. Sygnały od Państwa. Zalatany budzik to od Pana Jakuba. 4 czy 16? No. Bez takich. Przed 5 rano dziś na polu. 13 plus 5. Bardzo pięknie dziękujemy. A, to ocena. Plus 5. Tak się przestraszyłem, że to plus 5. To chłodno. Lekko wozem w Bieszczady, jak co dzień. To od Pana Jakuba. Bardzo serdecznie dziękujemy. Na dzień dobry, Pan Grzegorz, o tym, że Wałbrzuch też na słuchu po dłuższej przerwie podpisuje listę obudzności. Bardzo serdecznie dziękujemy. Na dzień dobry także Pan Jurek. No, wieje miejscami porywisty wiatr, więc żeglarze, tak jak Pan Jurek, pewnie zadowoleni. Na wsi mazurskiej majujemy. To Pani Kasia Wiejska, korespondentka. Ja, psina i kotek. No tak też może być. Z samego rana Pan Jacek informuje, że w Bydgoszczy w trakcie porannych przygotowań kubka z poranną kawą, łapanie oddechu na następny dzień. Już termometr pokazuje 15 stopni. Jest sucho i nie pada. Pan Adam także z nami. Kłaniamy się nisko. Pani Aleksandra mówi dzień dobry. Leszno, wiosennie, 11 stopni i już jasno. No, można też tak usiąść z kawą i zachwycać się zapachem lasu. A, kto rano wstaje, ten się zachwyca. Albo chodzi cały dzień i ziewa. Na dzień dobry. Jeszcze tylko 2 godziny, nawet niecałe. Dobry wieczór, pani Karolina z Duńskiej Woli. 2 godziny z budzikiem. Będzie łatwiej. Bardzo dziękuję za życzliwe słowo. Dzień dobry. Budzę się przez 2-3 u zwykłe pani Kinga z Lubelszczyzny. Już informuję, że środa. Dobre, może mała środa. Tego jeszcze chyba nie przerabialiśmy. Może za chwilkę poprawka. Niech się ktoś obudzi. Dla mnie, jak tutaj w kalendarzu, nie, znaczy, nie. Wtorek. Pozdrowienia z Częstochowy. Letniej Częstochowy. Jest kosmicznie, fantastycznie. Czuję, że rymuje pani Bożena z rowerem dziś i dokumentacją fotograficzną. No i super trasa zrobiona. Krótkie i treściwe pozdrowienia i znaczki na budzikowej liście. Pan Piotr z nami, kłania się nisko. Na dzień dobry pan Paweł. Także witamy serdecznie pan Krzysztof z Wrocławia, pani Kama z Wyszkowa, nie mylić, że pani Kawa z Myszkowa, pan Marcin, pan Zdzisław ze Starachowic, pani Karolina, pan Bartek. Jeszcze kurczę tu się trafia. Kurczę, a może jednak astronauta. No. W odpowiedzi na ten kosmiczny dzisiejszy zestaw jeszcze pan Jan. Góry sobie się cieszą. Pan Budzik nadaje dużo polskiej muzyki. Tak się jakoś pięknie składa, że także sięgamy po listę przebojów trójki. I nie to, że w rewanżu, że niedźwiedź pożyczył płytę. Organek Niemiłość z pierwszego, ostatnio na drugie. Tak było w ostatnim, jak dotychczas, 1946 notowaniu listy przebojów trójki. Piękne nagranie Niemiłość. Ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów, z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą, na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości tu. Że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety. I Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. Przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Oddaj ci miłość i wiarę w nią. Oddaj ci. To jak Marcel czeka, to ja też na ten dings na końcu. Organek i Niemiłość. Zachęcam do głosowania na listę przebojów trójki z pierwszego na drugie. A, silna konkurencja, jakby nie było. Sygnał od państwa, te zagraniczne. Lizbona słucha, na razie plus 16, a w dzień nawet do 23 ma być. Na szczęście dopiero jutro do pracy. To z Lizbony od pana Sławka. Bardzo pięknie dziękujemy. Helsinki też na nasłuchu, a tamże pan Artur. 16 stopni też powyżej, przy pełnym zachmurzeniu. Poduszka kusi łóżko, zaprasza. Helsinki ciepło pozdrawiają. Bardzo serdecznie dziękujemy. Na dzień dobry także pan Wojtek z Manchesteru. Nocna zmiana na nasłuchu. Kłaniamy się nisko. Pani Iza z Nowego Jorku też. Tak się człowiek zasiedzi w papierkach przed komputerem, to się zejdzie. Zejdzie się do tej naszej prawie że godziny piątej. Ciąg dalszej korespondencji po piątej właśnie. Polecamy i zachęcamy i powitanie nowego dnia i szelest prasy i muzyczne kalendarium i spotkanie z kącikiem country. To i więcej po piątej, a do piątej już tylko dwie minuty. Sailing these concrete seas. Now she headed east down the boulevard. Sure, said I like the way. Said I like the way. Sail your ship now. Let me be your cargo. I won't wear you down. No, honey, I won't wear you down. A destination, but I got a feeling I need to be your passenger. Sugar, let me be your passenger. Sure, said I like the way, said I like the way. Sail your ship now, let me be your cargo. I won't wear you down, no honey, I won't wear you down. Smooth sailing, yeah. Smooth, darling. Sweet, pretty baby, won't you be my lady? Sweet honey, darling, you know I'm calling. I want you. Sure, said I like the way. Said I like the way. Sail your ship now. Let me be your cargo. I won't weigh you down. No, honey, I won't.